İvan Turgenev. Alexey Baba'nın Hikayesi. Seslendiren Akın Altan. Bundan 20 yıl kadar önce, özel olarak teftiş etmek için, teyzemin epeyce çok sayıda olan bütün mülklerini dolaşmam lazım gelmişti. Bu sırada kendileriyle tanışmam gerektiğini düşündüğüm yerel papazların oldukça sıradan, adeta aynı tornadan çıkmış kişiler olduklarını da keşfetmiştim. Nihayet, teftiş ettiğim mülklerin aşağı yukarı sonuncusunda, kardeşlerine benzemeyen bir rahiple karşılaştım. İhtiyar, bir ayağı çukurda biriydi bu. Onu seven ve saygı duyan cemaatin güçlü ricaları olmasaydı, çoktan emekliye ayrılmış olurdu. Alexey Baba'nın papazı böyle çağırıyorlardı, iki özelliği beni çok şaşırtmıştı. Birincisi, kendisi için hiçbir şey istememekle kalmıyor, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını da duyuruyordu sürekli. Ve ikincisi, ben hiçbir insan yüzünde bundan daha fazla keder, hani bir ölünün kayıtsızlığıyla dolu bir ifade görmemiştim o zamana değin. Yüz hatları sıradan bir köylününki gibiydi. Kırışık bir alın, küçük kül rengi gözler, güçlü bir burun, yüzünün çevresini saran sakal, esmer ve güneş yanığı ten. Ama o ifade, o ifade, en kayıtsız bir bakışında ve ancak hüzünlü, belli belirsiz parıldardı hayat. Sesi ise hem cansız hem solgundu. Hastalanmış ve birkaç gün yatmıştım. Alexey Baba akşamları uğruyordu bana. Sohbet etmeye değil, duraçki oynamaya. Belli ki iskambil oynamak onu benden daha çok eğlendiriyordu. Bir keresinde elim öyle kötüydü ki o oynarken çok düşünmem gerekmişti. Ve Alexey Baba hep iyi memnundu bu durumdan. Lafı onun eski hayatına, onda böyle derin bir iz bırakmış olan ıstıraplara getirdim. Alexey Baba ilkin uzun süre ayak diredi ama sonra hikayesini anlattı bana. Sanırım nedense sevmişti beni. Neden samimi davranmayacaktı ki bana karşı? Hikayesini kendi kelimeleriyle aktarmaya çalışacağım. Çok basit ve temiz konuşuyordu Alexey Baba. Ne bir vaazdan ne de taşra havasından eser yoktu konuşmasında. Ağır yıkımlara uğramış herkesin ve mevkiden, uysal Rus insanlarının kendilerini tam olarak bu dille ifade ettiklerini birçok defa fark etmiştim. ''Güzel ve iyi huylu bir karım vardı.'' diye başladı. ''Bütün ruhumla severdim onu. 8 çocuğum oldu ama çoğu daha küçük yaşta öldüler.'' Sağ kalan oğullarımdan biri patrikhaneye girdi. Daha yakın zamanlarda, episkoposlukta öldü. Diğer oğluma gelince, adı Yakov'du. Şimdi onu anlatacağım size. Onu T şehrindeki rahip okuluna verdim. Kısa zaman sonra da onunla ilgili çok rahatlatıcı haberler aldım. Bütün derslerinde birinci olmuştu. Çocukken, evdeyken de çalışkanlığı ve mütevazılığıyla öne çıkmıştı. Bazen bütün gün hiç işitmezdiniz sesini. Oturup kitap okur dururdu boyuna. Asla. En ufak bir rahatsızlığa bile neden olmamıştı bizim için. Sakin biriydi. Sadece bazen yaşının gerektirdiğinden çok daha ciddi davranırdı ve sağlığı da zayıftı. Bir keresinde tuhaf bir şey olmuştu. O sırada 10 yaşına yeni varmıştı. Petrol gününün arifesinde evden kaçtı. Neredeyse bütün gece ortada görünmedi. Sonunda geri döndü. Karımla birlikte sorduk ona. ''Neredeydin?'' ''Ormandaydım.'' dedi. ''Yürüyüşe çıkmıştım. Yemyeşil bir ihtiyara rastladım orada. Benimle bir sürü şey konuştu ve öyle lezzetli yemişler verdi ki bana. ''Kimmiş bu yeşil ihtiyar?'' diye sorduk. ''Bilmiyorum.'' dedi. ''Şimdiye kadar hiç görmemiştim onu. Küçük bir ihtiyar. Sırtında kamburu var. Çabuk çabuk yürüyor ve boyuna kıkırdıyor. Ve baştan ayağa yaprak gibi yemyeşil. Nasıl yani?'' dedik. ''Yüzü de mi yeşil? Yüzü de, teni de, hatta gözleri bile yeşil.'' Oğlumuz hiç yalan söylememişti. Ama karımla birlikte kuşkuya düştük. ''Sen herhalde ormanda güneş çarpmış da uyuyakalmış olacaksın. O ihtiyarı da düşünde görmüşsündür.'' ''Hiç de değil.'' dedi. ''Uyumadım ben. Yoksa...'' dedi. Bana inanmıyor musunuz? İşte cebimde küçük bir yemiş kalmış. Cebinden yemişi çıkardı, bize gösterdi. Küçük bir şeydi. Kestaneye benziyordu. Üzeri eciş bücüştü. Bizim bildiğimiz kabuklu yemişlere benzemiyordu. Bunu alıp sakladım. Doktora göstermek istiyordum. Ama her nasılsa kayboldu. Daha sonra bulamadım. Her neyse, onu papaz okuluna verdik. Ve size söylemiş olduğum gibi, o da başarılarıyla sevindiriyordu bizi. Bundan nasıl büyük bir adam olacak diye düşünüyorduk hanımla birlikte. Ev izniyle çıkıp geliyordu. Öyle mutlulukla bakıyorduk ki ona, böylesine yakışıklı, tek bir fena davranışı yok. Herkes beğeniyor, herkes bizi kutluyor. Sadece zayıf mı zayıf, yüzünde kan yok. 19 yaşına vardı. Eğitim yakında bitecekti. Bir mektup aldık. Bize şöyle yazıyordu. Sevgili baba ve anne, bana hiddet etmeyiniz. Dünyevi hayata girmeme müsaade buyurunuz. Yüreğim manevi mevkilere yatkın değil benim. Sorumluluktan dehşete düşüyorum. Günahtan korkuyorum. Bir kuşku doğuverdiği içimde. Sizin müsaadeniz ve mübarek sözleriniz olmadan bir şey yapmaya cüret edemem. Ama şunu söylemeliyim size. Kendimden korkuyorum. Zira çok fazla düşünmeye başladım. Size şunu da söyleyeyim, aziz efendim. Bu mektuptan ziyadesiyle kedere kapıldım. Sanki çatal belle dürtüyorlarmış gibi yüreğimi. Ve şunu da görüyordum. Olduğum yerde mirasımı taşıyacak, arkamdan gelecek kimsem yok. Büyük oğlum keşiş. Bu oğlansa bütün mevkiini bırakmayı arzu ediyor. Bir de şundan acı duyuyordum. Bizim cemaatte neredeyse 200 senedir ailemizden hep papaz çıkmıştı. Ama düşünüyordum. Kimse kaderin çizdiği yola karşı gelemez. Her şey yazılmıştır kaderimizde. Bir çoban, yüreğine kuşku tohumları ekilirse ne etsin? Karımla danıştım, konuştum. Ve oğluma şöyle bir şey yazdım. Oğlum, Yakov, iyi düşün. 10 defa tefekkür et, bir defa yap. Devlet hizmetlerindeki güçlükler büyüktür. Hem açlık, hem yokluk, hem de bizim gibi insanlara karşı bir hor görme vardır. Ve şunu aklından çıkarma. Kimse yardım eli uzatmaz sana. Sonra dövünme. Dikkat et. Benim arzumu biliyorsun zaten. Yerimi almanı arzu ederim. Ama eğer mesleğinde kuşkularım varsa ve inancın sarsılmışsa, o zaman seni zorlayamam. Rabbin rahmeti büyüktür. Annenle ben sana hayır duası etmekten geri durmayız. Yakov bana bir minnet mektubuyla cevap verdi. Beni mutlu ettin, sevgili baba. Niyetim, ilmi bir eğitim almak. Bir hamim de var. Üniversiteye gireceğim. Doktor olacağım. Çünkü bilime karşı büyük bir düşkünlük hissediyorum. Yakov'un mektubunu okudum. Ağır bir kedere kapıldım. Acımı paylaşacak kimse de yoktu yanımda. Bu sırada benim ihtiyar ağır bir soğuk algınlığı geçirmiş ve ölüvermişti. Soğuk algınlığından mı, yoksa Rabbim mi aldı onu yanına, bilinmez. Ağladım, ağladım. Ama ne çare. Dul kalmıştım. Ne yaparsın? Kara toprağa girseydim keşke. Ama öyle katıydı ki toprak. Açılmıyordu benim için. Hem oğlumu da bekliyordum. Ziyaretime gelsin diye. Moskova'ya gideceğim önce. Eve sonra geleceğim. Ve hakikaten baba ocağına geldi. Ama uzun kalmadı burada. Telaş eder gibiydi. Kanat takıp da uçabilse Moskova'ya, sevgili üniversitesine. Kuşkuları hakkında sorgulamaya koyuldum onu. Efendime söyleyeyim, hangi sebepten? Ama bütün bu konuşmalarda ondan hiçbir şey öğrenemedim. kafasında tek bir düşünce vardı. Bir tek bununla doluydu. "Yakınlarıma yardım etmek istiyorum," diyordu. Her neyse, benden ayrıldı. Düşün ki, bir kuruş bile almadı yanına. Sadece birkaç parça kıyafet. Kendine öyle çok güveniyordu ki. Hem boş yere de değildi güveni. Sınavlarında çok iyi not aldı. Öğrenciliğe kabul edildi. Evlerde özel dersler veriyordu. Eski dilleri çok iyi biliyordu. Hem biliyor musunuz, bana para göndermeyi bile akıl ediyordu. Biraz keyiflendim. Tabii ki para yüzünden değil. Paraları ona geri gönderdim ve üstelik azarladım onu. Ama sevindim. Şundan ki, yolunu tuttuğunu görüyordum. Ancak sevincim uzun sürmedi. İlk yaz tatiline geldi. Ne çok zaman geçti. Benim Yakov'u tanıyamamıştım. Acayip sıkıcı, asık suratlı olmuştu. Ağzından laf alamıyordum. Yüzü de değişmişti. Sanki 10 yıl birden yaşlanmıştı. Evvelden utangaçtı. Konuşmak şöyle dursun. Öyle bir mahcuptu ki kız gibi kızarıyordu ağzından söz çıktıkça. Ama gözlerini şöyle bir kaldırıyordu ya, ruhundaki aydınlığı görüyordun. Şimdi ise utanmıyordu hiç. Ama sokulgan değildi. Kurt gibi. Suratından düşen 1000 parçaydı her zaman. Bir gülümseme, selamlama şöyle dursun, taş gibiydi. Sorgulamak için alıyordum karşıma. Ya susuyordu, ya da dişlerini gıcırdatıyordu. Düşünüyordum. İçmeye başlamış olmasın? Tanrı esirgesin. Yoksa kumar mı oynuyor? Kadınlara karşı zaaf gösterdi de, maceralara mı girişti yoksa? Genç yaşlarda delikanlıların kanı kaynar. Hem de böyle, Moskova gibi büyük bir şehirde böyle şeylerden eksik kalacak değil ya. Ama değil. Böyle bir şey değildi. İçtiği bir tek kıvasla su. Karı kısmına da dönüp bakmıyordu bile. Zaten genelde kimseyle ilgilenmiyordu. Bana en çok acı veren de şuydu. Artık eskisi gibi güvenmiyordu bana. Kayıtsızca geçiyordu karşıma. Sanki bütün bunlar onu tiksindiriyormuş gibi. Bilimler hakkında, üniversite hakkında konuşuyordum. Ama doğru düzgün bir cevap alamıyordum bir türlü. Gerçi kiliseye, pazar hainine gidiyordu. Ama bunda da bir tuhaflık vardı. Hep somurtkan, kasvetli, kilisede boyuna kaşları çatık oturuyordu. Bu halde 6 hafta kaldı yanımda. Sonra tekrar Moskova'ya döndü. Moskova'dan 2 defa yazdı bana. Mektuplarına bakınca, tekrar içinde bir şeyler kıpırdamaya başladığını düşündüm. Ama bir düşünün şaşkınlığımı, aziz efendim. Ansızın, kışın orta yerinde, Noel yortusundan hemen önce karşıma çıkıverdi. Neden? Nasıl? Ne? Tatil zamanı olmadığını biliyordum. Moskova'dan mı geliyorsun? Diye sordum. Moskova'dan. Nasıl yani? Üniversite ne oldu? Üniversiteyi bıraktım. Bıraktın mı? Aynen öyle. Tamamen mi? Tamamen. Yakov, hasta falan mısın sen? Hayır, dedi. Sevgili baba, hasta değilim ama endişelenme benim için. Bir şey de sorma, yoksa çeker giderim buradan. Beni de bir daha göremezsin. Yakov gerçi bana hasta olmadığını söylüyordu ya, yüzüne baktıkça dehşete kapılıyordum. Korkunç, karanlık, sanki insana ait değilmiş gibiydi bu yüz. Yanakları çekilmişti, kemikleri sıyılıyordu. Sesi bir fıçıda yankılanır gibi boğuktu. Ya gözleri? Ulu Tanrım! Nasıl gözlerdi onlar? Tehditkar, vahşi, fır dönüyorlardı yuvalarında. Bakışlarını yakalayamıyordum. Kaşları kıpır kıpırdı. Dudakları da buruş buruş. Benim güzel Yusuf'uma, sevgili oğluma ne olmuştu? aklım almıyordu. Çıldırmış olmasın diye düşünüyordum. Hayalet gibi dolaşıp duruyor, gece uyumuyor. Ansızın kalkıp bir köşeye dikiyordu gözlerini. Ve baştan ayağa kas katı kesiliveriyordu. Ürküyordum. Bir de beni, babasını kendisini rahat bırakmazsam evden çekip gitmekle tehdit ediyordu. Son umudum da kırılıyordu. Sussa mıydım? Nihayet birinde fırsat buldum. Gözyaşlarıyla yalvarmaya koyuldum Yakov'a. Müteveffa annesinin anısıyla etkilemeye çalıştım onu. Söyle bana, Yakov, etiyle ruhuyla ne ifade ediyor sana baban? Öldürme beni. Anlat. Ruhumu rahatlat. Bir Hristiyan'ın canını mı aldın yoksa? İtiraf et. Peki baba, dedi bana ansızın. Üzüldüm haline. Şimdi bütün hakikati anlatacağım sana. Kimsenin canını almadım ben. Ama kendi ruhumu kaybettim. Nasıl oldu bu? Şöyle. Yakov ilk kez gözlerini kaldırdı bana. 4 ay oldu, diye başladı. Ama susuverdi ansızın. Boğulur gibi nefes alıp veriyordu. Ne oldu 4 ay önce? Anlat, boşal. Onu göreli 4 ay oldu. Kimi? Kim o? Onu, adı bile anılmayacak olanı. Baştan ayağa buz kestim. Bütün vücudum titredi. Nasıl? Dedim. Onu mu gördün? Evet. Şimdi de görüyor musun? Evet. Nerede? Geri dönüp arkama bakacak cesaretim bile yoktu. Fısıldayarak konuşuyorduk ikimiz de. İşte orada. Ve gözleriyle işaret etti bana. Orada. Köşede. Bütün cesaretimi topladım. Köşeye baktım. Hiçbir şey yoktu. Bir şey yok orada. Yakov, kendine gel. Sen görmüyorsun. Ama ben görüyorum. Tekrar baktım. Gene bir şey yoktu. Ansızın ona kuru yemiş veren ormandaki ihtiyarı hatırladım. Nasıl bir şey? Dedim. Yeşil mi? Hayır, yeşil değil. Kapkara. Boynuzları var mı? Hayır. İnsana benziyor. Sadece kapkara. Yakov konuştukça dişleri takır diyordu. Ve ölü gibi bembeyaz kesilmişti. Ve dehşet içinde bana yaslanmıştı. Gözleri ise yuvalarından fırlayacak gibiydi. Ve doğruca, başını hiç çevirmeden o köşeye bakıyordu. Demek ki bu kara şey, dedim, bugün de görünüyor sana. Ve sen onun insana benzediğini söylüyorsun. Öyle değil. Gözlerini görüyorum onun. İşte yuvarlanıyor göz bebekleri. Elini kaldırıyor. Beni çağırıyor. Yakov, Yakov. Dua etmeye çalışsaydın ya oğlum. Bu hayal dağılır o zaman. Tanrı dirilir ve bütün düşmanları yok olur. Çalıştım, dedi. Ama değişen bir şey olmadı. Diren, diren. Yakov, cesur ol. Şimdi tütsü yapacağım, dua okuyacağım, kutsal su serpeceğim çevrene. Yakov sadece ellerini salladı. Senin tütsülerine inanmıyorum ki ben. Ne de kutsal suyuna. Hiçbirinin şu kadarcık hayrı olmaz bana. Artık ayrılamam ondan. Bu yaz lanet bir günde geldi ya bana. O zamandan beri değişmez misafirim oldu. Def edemiyorum bir türlü. Biliyorsun bunu baba. Artık şaşırma benim hareketlerime. Ve işkence etme bana. Hangi gün geldi sana? Diye sordum. Bir yandan da istavros çıkarıp duruyordum karşısında. Kuşkuların hakkında yazdığında mı? Yakov elimi tuttu. Bırak beni baba, dedi. Gama kedere gömme beni. Kendimi öldürmeme de az kaldı zaten. Aziz efendim, tahmin edersiniz bunu işittiğimde neler hissettiğimi. Bütün gece ağladığımı hatırlıyorum. Ne yaptım ben diye düşünüyordum. Tanrı'nın bu gazabını hak etmek için. Alexey baba cebinden kare şeklinde bir mendil çıkardı ve sümkürerek burnunu sildi. Belli etmemeye çalışarak gözlerini kuruladı. Hayatımız cehenneme dönmüştü, diye devam etti. Sadece tek bir şey düşünüyordum. Kaçıvermesin de, ya da Tanrı esirgesin, hakikaten kötü bir şey yapmasın kendine. Her adımında gözlüyordum onu. Tekrar konuşmaya girişmekten de korkuyordum. Bu sırada bize yakın bir komşumuz vardı. Bir albayın dul karısı. Marfa Savişnay'dı adı. Büyük bir hürmet besliyordum ona. Çünkü genç ve güzel olmasına rağmen akıllı, izanlı ve sessiz bir kadındı. Sık sık uğrardım yanına. Düşük mevkiim yüzünden kaçınmazdı benden. Acı ve kederle ne yapacağımı bile bilmeden gittim ona ve her şeyi anlattım. İlkin çok korktu. Hatta neredeyse teyakkuza geçti. Ama sonra mantıklı düşünmeye başladı. Uzun süre sessizce oturdu. Sonunda oğlumu görmek ve onunla konuşmak istediğini söyledi. Ve orada muhakkak onun arzusunu yerine getirmem gerektiğini düşündüm. Zira böyle bir meselede bir kadının ilgisi bile yardımcı olmazsa hiçbir şey olmazdı. Eve dönünce Yakov'u ikna etmeye çalıştım. Beraber gidelim müteveffa albayın karısına. Ayak diredi. Gitmem, dedi. Niye gidecekmişim? Ne konuşacağım ki ben onunla? Neredeyse bağırıyordu bana. Ama sonunda ikna etmeyi başardım ve kıza atıp Marfa Savişna'ya götürdüm. Anlaştığımız gibi ikisi yalnız kaldılar. Bir tek nasıl olup da böyle çabuk kabul ettiğine şaşırmıştım. Ama her neyse, bakalım. 3 ya da 4 saat sonra geri döndü benim Yakov. Diye sordum. Bizim komşuyu beğendin mi? Bana cevap vermedi. Tekrar yokladım. Erdemli bir kadın, dedim. Sana çay ikram etti mi? Evet, dedi. Başkalarına benzemiyor. Yumuşadığını görüyordum. Ve ayrıntıları sormaya karar verdim. Peki o hayal ne alemde? Yakov bana baktı. Sanki kırbaçlayacakmış gibi. Ve gene tek kelime etmedi. Onu daha fazla endişelendirmek istemedim. Odadan çıktım. 1 saat sonra kapıya yaklaştım. Sürgünün deliğinden içeri baktım. Benim Yakov uyuyordu. İnanabiliyor musunuz? Ben de döşeğime düştüm uyumak için. Arka arkaya birkaç kez istavrozla çıkardım. Ulu Tanrım, Marfa Savişna'dan razı olsun. Cesur, içten, yılmaz yüreğini esirgesin. Ertesi gün bir de baktım, Yakov şapkasını geçiriyor başına. Sorsam mı diye düşündüm, nereye gidiyor diye. Ama hayır, en iyisi sormamak. Herhalde Marfa Savişna'ya gidiyor. Hakikaten de ona gitti Yakov. Ve bu defa ilkinden daha uzun süre yanında kaldı. Ama ertesi gün bir daha. Bir gün geçti. Sonra gene. Ruhum yeniden diriliyordu. Çünkü görüyordum ki oğlumda değişiklikler vardı. Yüzü başka türlü olmuştu. Gözlerine bakmak mümkündü şimdi. Öyle fır dönmüyordu. Gerçi gene aynı şekilde kederliydi. Gene eskisi gibi umutsuz görünüyordu. Ama eskisi gibi bir korku yoktu. Azıcık neşelenmeye bile başlamıştım ki bütün dertler geri döndü. Gene çıldırmış gibi davranıyordu Yakov. Gene imkansızdı yanına yaklaşmak. Kapıyı kilitleyip oturuyordu odasında. Ve müteveffa albayın karısına da gitmiyordu. Belki de, diye düşünüyordum. Bir şey söyledi de incitti kadını. Belki de artık gelmesini istemiyor. Ama hayır, diye düşünüyordum. Mutsuz olmasına mutlu da, gönül eğlendirmeye kalkmaz. Hem Marfa Savişna da öyle bir kadın değil. Sonunda dayanamadım, sordum ona. Ne oldu, Yakov, bizim komşuyla? Tamamen unuttun herhalde onu. Hiddetle bağırdı bana. Komşu mu, yoksa onun benimle alay etmesini mi istiyorsun sen? Nasıl yani? Dedim. Yumruklarını sıktı. Hiddetten kıpkırmızı olmuştu. Evet, dedi. Başlangıçta sadece gözlerini dikip bakıyordu. Şimdi ise gülmeye başladı. 32 dişi meydanda hem de. Çık artık, dışarı! Kime diyordu bu sözleri bilmiyordum. Ama ayaklarım dışarı sürükledi beni. Allak bullak olmuştum. Bir düşünsenize. Yüzü bakır gibi kırmızı, ağzı köpük köpük, sesi hırıltılı, sanki biri boğazlıyormuş gibi. Ve ben zavallıcık, o gün Marfa Savişna'ya gittim. Büyük bir keder içindeydi. Bedeni bile değişmişti. Yüzü zayıflamıştı. Ama benimle oğlum hakkında konuşmak istemedi. Yalnızca şunu söyledi. Bir insanın yardım etmesi mümkün değil ona. Dua edin, papaz efendi. Ve 100 ruble çıkarıp verdi bana. Cemaatinizdeki fakirler ve hastalar için, dedi. Üstelik tekrarladı. Dua edin, Tanrım. Sanki o söylemeden de gece gündüz dua etmiyormuşum gibi. Alexey Baba tekrar çıkardı mendilini ve gene gözlerini kuruladı. Ama bu defa gizlice değil. Bir parça dinlendikten sonra hüzünlü hikayesini anlatmaya devam etti. Dağdan aşağı bir kar yumağı gibi yuvarlanıyorduk Yakov'la birlikte. Ve uçurumdan uçmak üzereydik. Nasıl kaçınacaktık? Ne tedbir alacaktık? Bunu gizlemeye de imkan yoktu. Civarda herkes, papazın oğlu cinlenmiş diye konuşuyordu. Ve bütün bu olan bitenlerle ilgili kilise idaresini bilgilendirmek gerek, diyordu. Gecikmeden bildirdiler. Ama benim cemaat, Tanrı razı olsun onlardan. Bana acıdı. Bu arada kış bitmiş, bahar gelmişti. Hem de öyle bir bahar bahşetmişti ki Tanrı, güzel, aydınlık, ihtiyarlar bile ömürlerinde böylesini görmemişlerdi. Her gün güneş, rüzgar yok, sıcak mı sıcak. Ve mübarek bir fikir geldi aklıma. Yakov'u benimle birlikte Voronej'e, Aziz Mitrofon'a ibadet için gelmeye ikna edecektim. Eğer bu son girişimim de deva olmazsa, diye düşünüyordum, tek bir umut kalır. Mezar. Bir akşam üzeri verandada oturuyordum. Batan güneş gökyüzünü kızıllaştırmıştı. Tarla kuşları şakıyordu. Elma ağaçları çiçeklenmişti, otlar yeşillenmişti. Oturuyor ve bu niyetimi benim Yakov'a nasıl söylesem diye düşünüyordum. Bir de baktım, ansızın o da verandaya çıktı. Hemen yanı başımda durmuş, çevresine bakınıyor, derin derin nefes alıyor ve neredeyse uyukluyordu basamağın üzerinde. Mutluluktan korkuyordum artık ama sadece sustum. Oysa oturmuş, batan güneşe bakıyor ve benim gibi tek kelime etmiyordu. Duyguları yumuşamış gibi gelmişti bana. Alnındaki kırışıklar düzelmişti. Gözleri parlıyordu. Belki de bir parça ve gözyaşı yuvarlanıyordu yanaklarından. Ondaki bu değişikliğe baktım ve cesaretlendim. Suç benim. Yakov, dedim ona. Hiddetlenmeden dinle beni. Ve niyetimi anlattım ona. Mitrofon'a gidelim birlikte. Yaya. Bizim buradan Voronej'e 150 kilometre var. Ne iyi olacak, dedim. İkimiz bahar serinliğinde güneşle beraber kalkarız. Yeşil otların üzerinde geniş yolda yürürüz. Eğer oraya gönlümüzce varıp da Kutsal Aziz'in dizleri dibinde dua edersek, kim bilir, Ulu Tanrı acır da çoklarına verdiği gibi bize de şifa verir belki. Mutluluğumu düşünebiliyor musunuz, aziz efendim? Peki, dedi Yakov başını bile çevirmeden. Gökyüzüne bakmaya devam ediyordu. Kabul ediyorum. Gidelim. Aptallaştım bir anda. Güzel oğlum benim, dedim. Mübarek oğlum. O da sordu bana. Ne zaman yola çıkıyoruz? Yarından tezi yok, dedim. Böylece ertesi gün yola çıktık. Çantalarımızı omzumuza aldık. Elimizde de birer değnek, yürüdük. 7 gün boyunca yürüdük. Bütün bu süre boyunca havalar esirgedi bizi. Öyle şaşırtıcıydı ki, ne yakıcı sıcak, ne yağmur, sinekler sokmuyor, rüzgar kalkmıyordu. Ve her geçen gün benim Yakov daha iyi görünüyordu. Size şunu da söylemeliyim. Yakov açık havada o şeyi görmüyordu. Ama arkasında, hemen peşinde hissediyordu onu. Oğlumu boğan o şeyin gölgesi de onunla birlikte yürüyordu sanki. Ama bu defa öyle bir şey olmadı. Geceyi geçirdiğimiz hanlarda da hiçbir şey görünmüyordu. Pek az konuşuyorduk. Ama gene de iyi hissediyorduk. Özellikle de ben. Zavallı oğlumun yeniden canlandığını görüyor, hissediyordum. Her neyse, sonunda Voronej'e vardık. Temizlendik, yıkandık ve doğruca Aziz'in kilisesine gittik. 3 gün boyunca oradan neredeyse hiç dışarı çıkmadık. Öyle çok insan dua ediyordu, öyle çok mum yakmışlardı ki, her şey yolundaydı, her şey harikaydı. Günlerimiz ibadetle geçiyordu, geceler sakindi. Benim Yakov'um bir bebek gibi uyuyordu. Üstelik kendi isteğiyle benimle konuşmaya başlamıştı. Mesela soruyordu, ''Baba, sen hiçbir şey görmüyor musun?'' ve gülümsüyordu. ''Hiçbir şey'' diyordum. ''Görmüyorum, ben de'' diyordu. ''Hiçbir şey görmüyorum.'' Başka neden endişe edecektik ki? Kutsal Azize sınırsız bir minnet hissediyordum. 3 gün geçti. Yakov'a dedim ki, ''Peki oğlum, şimdi her şey yolunda, bayram ediyoruz. Tek mesele kaldı, günah çıkar, ruhunu arındır, eve Tanrı'yla dön ve gerektiği gibi dinlenip gücünü toparlamak, biraz tarla işleri görünce artık başka şeylerle ilgilenebilirsin, kendine bir hayat kurabilirsin. Marfa Savişna, dedim, bu işte yardım eder herhalde sana. Hayır, dedi Yakov, neden rahatsız edelim ki onu? İşte, Mitrofa'nın eli değmiş bir yüzük götüreceğim ona. Bense ölçüsüzce bağırdım ona. Bana bak, dedim. Altın değil, gümüş bir yüzük al. Altından nişan yüzüğü olur. Yoksa kadın evlilik teklif ediyorsun diye düşünür. Yakov'un kıpkırmızı oldu ve onu rahatsız etmemek gerektiğini söyledi gene. Ama gene de çabucak her şeyi kabul etti. Ertesi gün de kiliseye gittik. Yakov günah çıkardı ve bundan önce bütün yüreğiyle dua etti. Bense kutsal şarap ve ekmek için Aziz'in sunağına yaklaştım. Bir kenarda duruyordum. Ayaklarımın altında toprağı bile hissetmiyordum. Gökyüzündeki melekler bundan daha tatlı değildir. Sadece bakıyordum. Ne anlama geliyor bu? Benim Yakov da yaklaştı ama vaftiz şarabından içmeye gitmiyordu. Bana sırtını dönmüş duruyordu. Yaklaştım. Yakov, ne duruyorsun öyle? Aniden döndü. İnanır mısınız? Öyle korktum ki geriye sıçradım. Yüzü ürkütücü görünüyordu. Bir hayvan gibi, korkunç. Ölü gibi beyazdı. Saçları dimdik, gözleri pır dönüyordu. Benimse korkudan sesim bile çıkmıyordu. Konuşmak istiyordum ama konuşamıyordum. Dona kalmıştım. Oysa nasıl atıldı kiliseden dışarı? Ben de peşinden. Doğruca geceyi geçirdiğimiz hana gitti. Heybesini sırtladı. Aynen böyle. Nereye? Diye bağırdım ona. Yakov, neyin var? Dur, bekle. Yakov'sa bana cevap vereceğine tavşan gibi koşuyordu. Yetişmek mümkün değildi. Böylece gözden gitti. Bense geri döndüm. Bir araba tuttum. Ödüm kopuyordu. Sadece Tanrım diyebiliyordum. Tanrım. Anlamıyordum. Başımıza gelen neydi böyle? Eve doğru hızla yola koyuldum. Çünkü şöyle düşünüyordum. Herhalde o da eve gidiyordur. Gerçekten öyleydi. Şehirden 6 kilometre ötede gördüm onu. Yolda yürüyordu. Yetişip arabadan atladım ve yanına koşup seslendim. Yashinka, Yashinka! Durdu. Başını bana çevirdi. Ama gözleri yerdeydi ve dudaklarını ısırıyordu. Ne söylersem söyleyeyim, put gibi öylece duruyordu. Bir tek nefes alıp verdiğini görüyordum. Sonunda tekrar yola koyuldu. Ne yapacaktım? Ben de arabayla, ağır ağır arkasından. Ah, nasıl bir yolculuktu o, aziz efendim. Voronej'e öyle mutlulukla gitmişken, nasıl korkunçtu dönüşümüz. Onunla konuşmaya çalıştım ama tıpkı bir kaplan ya da sırtlan gibi takırdatıp duruyordu dişlerini. Aklımı nasıl oldu da kaybetmedim o zamandan beri bilmiyorum. Sonunda bir gece, İstan kapkara bir köylü kulübesinde, bacaklarını altına alıp ranzaya oturdu. Çevresine bakıyordu. Ben karşısında diz çöktüm. Acı sözlerle yalvararak ağlamaya başladım. Öldürme ihtiyar babanı. Umutsuzluk uçurumundan itme onu. Söyle bana, ne oldu orada sana? Gözlerini bana dikti. Ama önünde kimin olduğunu görmüyor gibiydi. Ansızın bugüne kadar hiç işitmediğim bir sesle konuşmaya başladı. Dinle, dedi. Babalık, bütün gerçeği bilmek istiyor musun? Şimdi söyleyeceğim sana. Hatırlıyor musun? Şaraplı ekmeği yiyordum. Bir parçası da hala ağzındaydı. Ansızın, gündüz vakti, kilisede, sanki topraktan çıkar gibi ayağa kalktı karşımda ve fısıldadı bana. Oysa daha önce hiçbir zaman hiçbir şey söylemiş değildi. Fısıldadı. Tükür ağzındakini. Öyle yaptım. Tükürdüm ve ayağımla üzerine bastım. Artık ebediyen mutsuzluğa mahkumum ben. Çünkü her tür suçtan kurtulabilirsin ama kutsal ruha karşı işlediğin suçtan kurtulamazsın. Ve bu korkunç sözleri söyledikten sonra kendini ranzaya bıraktı. Bense kulübenin zeminine düştüm. Bacaklarım tutmaz olmuştu. Alexey Baba bir an sustu ve elleriyle yüzünü kapadı. Ancak, diye devam etti. Ben bile sıkılmışken daha fazla bunaltmayacağım sizi bu hikayeyle. Oğlanla birlikte eve geldik. Kısa süre sonra ömrünün sonu geldi çattı. Yakov'um yitip gitti. Ölmeden önce birkaç gün boyunca ne yedi ne içti. Durmaksızın odada ileri geri volta atıyor ve günahının affolmayacağını tekrarlıyordu. Ama o şeyi bir daha görmedi. Öldürüp gitti işte. Ruhumun parçasını. Daha niye görünsün ki? Yakov kendini kaybedip düşüverdi ya oracıkta. Günah bile çıkartamadan, ruhsuz bir solucan gibi göçüp gitti bu hayattan ebediyete. Ama Tanrı'nın onu ilahi adaleti karşısına çıkaracağına inanmak istemiyorum. Buna inanmak istemiyorum. Çünkü tabutunda öyle güzel yatıyordu ki, tamamen gençleşmişti sanki. Eski Yakov'a benziyordu artık. Yüzü dingindi, temizdi. Saçları dalga dalga akıyordu. Dudaklarında da bir gülümseme vardı. Marfa Savişna onu görmeye geldi. O da aynı şeyi söyledi. Bütün vücudunu çiçeklerle çevirdi. Yüreğinin üzerine de çiçekler koydu. Mezar taşını da kendi hesabından ödeyip diktirdi. Bense yalnız kaldım. İşte bu yüzden aziz efendim, yüzüme baktığınızda böyle büyük bir keder görüyorsunuz. Bir türlü gitmiyor bu keder. Gidemez de zaten. Alexey babayı teskin edecek bir şeyler söylemek istedim ama bir kelime bulamadım. Bundan kısa süre sonra da ayrıldık. 1877 Son